To program Trzeciej Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przetarg na urządzenie GPS dla wojska pod lupą CBA. Agenci weszli do Inspektoratu Uzbrojenia MON-u. Większość pacjentów z nowotworem nie została objęta specjalnym trybem leczenia, wynika z raportu NIK-u, który przyjrzał się pakietowi onkologicznemu. Są nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji, tym razem za ingerencję w wybory prezydenckie. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada dokumenty z Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Chodzi o przetarg na urządzenia GPS dla wojska, który został już rozstrzygnięty. Umowa opiewa na 40 milionów złotych, mimo że postępowanie rozstrzygnięto, nie została jeszcze podpisana. Działania CBA trwają od wczoraj. MON w pełni z biurem współpracuje, zapewnia rzeczniczka resortu Anna Pęzioł-Wójtowicz. Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło wszystkie dokumenty, które chciało przejrzeć Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dalsza kontrola już jest w gestii Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Uzbrojenia współpracuje z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w tej sprawie, przedstawia wszystkie niezbędne dokumenty i udziela niezbędnych informacji. A resort obrony zapewnia, że przetarg został przeprowadzony zgodnie z prawem. Postępowanie było prowadzone w trybie konkurencyjnym w oparciu o prawo zamówień publicznych. Przetarg do żołnierzy miało trafić ponad 1200 urządzeń GPS. Według tygodnika Do Rzeczy firma Hertz System z Zielonej Góry, która wygrała przetarg 7 lat temu, była zamieszana w głośną sprawę ustawianych przetargów w wojsku. Pakiet onkologiczny nie poprawił znacząco sytuacji chorych na raka, wynika z najnowszego raportu NIK-u. Kontrolerzy zwracają uwagę, że skrócił się czas oczekiwania na badania dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. Jednak dotyczy to tylko części chorych, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Pakiet nie poprawił w znaczący sposób sytuacji pacjentów na wcześniejszym etapie procedury z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu. Tam nadal kartę DILO, która uprawnia do leczenia tak zwaną szybką ścieżką, uzyskiwała tylko część pacjentów. Pozostali czekali w kolejkach jak wszyscy inni pacjenci nieonkologiczni. A według szefa NIK-u zaniepokojenie budzi także skuteczność prowadzonego leczenia onkologicznego. W połowie skontrolowanych placówek nie było możliwości przeprowadzenia badań patomorfologicznych podczas operacji, tak aby jak najszybciej ustalić rozmiar koniecznego zabiegu. W innych szpitalach z kolei rozpoczynano na przykład leczenie pacjentów bez przeprowadzania kompletnych badań histopatologicznych. Pakiet onkologiczny został wprowadzony w styczniu 2015 roku. Miał przyspieszyć proces diagnozowania raka i rozpoczęcie kompleksowego leczenia. Szef zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski zapowiada, że zrzeknie się immunitetu, jeśli prokuratura wystąpi w jego sprawie do Sejmu. Taki wniosek zapowiada prokuratura rejonowa w Łodzi, ale decyzję podejmie prokurator generalny. Od kilku lat śledczy prowadzą postępowanie w sprawie plagiatu w pracy doktorskiej posła PO. Nie mam nic do ukrycia, napisał w przesłanym do nas oświadczeniu poseł Stanisław Gawłowski. Jak tłumaczy, w wyniku pomyłki technicznej w pierwszym rozdziale jego pracy brakowało przypisów pod kilkunastoma cytatami. Poseł PO podkreśla jednak, że żaden z tych autorów nie kierował jakichkolwiek pretensji z tego powodu. Stanisław Gawłowski zaznacza też, że Rada Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi powołała specjalną komisję, która na podstawie ekspertyz wykonanych przez profesorów prawa nie stwierdziła plagiatu. W konsekwencji Rada Wydziału nie odebrała tytułu doktora Stanisławowi Gawłowskiemu. Dodajmy, że w 2013 roku jako pierwszy o plagiacie w pracy doktorskiej polityka Platformy Obywatelskiej napisał tygodnik w sieci. Potem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyli posłowie PiS ze Szczecina, Krzysztof Zaręba i Leszek Dobrzyński. Teraz według nieoficjalnych informacji prokuratura w Łodzi chce postawić posłowi PO zarzuty przywłaszczenia części cudzego utworu. Stąd wniosek o uchylenie immunitetu. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę przytłaczającą większością głosów, 419 do 3. Poza restrykcjami projekt utrudnia prezydentowi Donaldowi Trumpowi zniesienie już obowiązujących. Przyjęta przez Izbę Reprezentantów amerykańskiego parlamentu ustawa nakłada nowe sankcje jako odwet za rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Wzmacnia też restrykcje nałożone wcześniej przez prezydenta Baracka Obamę w odpowiedzi na aneksję Krymu i udział Rosji w konflikcie zbrojnym na Ukrainie.

Wyjątkowa to płyta tygodnia. Monika Bożym, Jestem Przestrzeń, projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Płyty dziś otrzymują od nas pan Paweł z Kościana i pan Miłosz z Łoniewa i życzę dobrego słuchania i wielu dobrych wrażeń podczas analizy tego, co przygotowała pani Monika na płycie Jestem Przestrzeń. Program Trzeci Polskiego Radia i teraz jak zwykle w środę Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Postać niezwykła, której teraz biografię dzięki Tomaszowi Podkajowi możemy czytać. Autor jest dzisiaj naszym gościem. Krzysztof Klęczon. Historia jednej znajomości. Tak nazywa się książka. Jednej czy miliona znajomości, bo chyba wielu Polaków uważa Klęczona za kolegę, z którym się spędziło młodość. Dzień dobry Państwu, za swoją własność niejako. Ta książka jest jednak historią jednej, tej konkretnej znajomości. I to mam wrażenie znajomości najważniejszej w życiu Krzysztofa Klęczona, dlatego, ponieważ ta znajomość zdeterminowała całe jego późniejsze życie. Były dwie ważne znajomości w życiu Krzysztofa Klęczona. Pierwsza to ta z Franciszkiem Walickim, który zauważył młodego chłopaka wówczas na koncercie debiutantów w Szczecinie na początku lat 60. I ta znajomość zadecydowała o tym, że kiedy potem jeden z zespołów Walickiego, Niebiesko-Czarni, poszukiwał gitarzysty, to Walicki zadzwonił właśnie do Klęczona. I gdyby nie ta znajomość z festiwalu i gdyby nie ten telefon, to Krzysztof Klęczon być może uczyłby WF-u w szkole, tak jak to zaczął już robić. I ta znajomość z Walickim sprawiła, że znalazł się w Niebiesko-Czarnych, odniósł z nimi sukcesy, ale ponieważ nie był tam najważniejszy i w pewnym momencie zrobiło mu się za ciasno, więc po prostu odszedł i postanowił założyć drugi zespół, Czerwone Gitary właśnie. I ta druga znajomość z Alicją, Alicją Cywińską, późniejszą Klęczoną jego żoną, miała miejsce na początku istnienia Czerwonych Gitar, czyli na samym początku tego okresu, kiedy Klęczon został gwiazdą. Alicja Klęczon, żona, muzyka, opowiada, że historia jednej znajomości to jest właśnie piosenka o niej. Tymczasem żona tekściarza, Jurka Koseli, że to jest o nich piosenka. Do tej piosenki prawa rościło sobie kilka pań, kilka dziewczyn, późniejszych żon Czerwonej Gitarno, ale nie mam powodu, żeby nie wierzyć tutaj Alicji, więc przyjmuję jej wersję. To jest piosenka o nich. Krzysztof Klęczon to ikona lat 60. i 70. Pan jednak zadaje pytanie, jest bardziej ikoną czy mitem? Tak, bo zacząłem o nim myśleć jako o micie, im głębiej wchodziłem w tę historię, w tę biografię, bo mit dotyczy w pierwotnym znaczeniu tego słowa religii, tak, ale często używa się przenośnie, mówi, że postać mityczna jest, tak, więc wydaje mi się, że Krzysztof Klęczon jest mitem, a też jest mitem z kilku powodów. Po pierwsze, krótko żył. Mit ma to do siebie, że jest to biografia zamknięta. To znaczy możemy się dowiedzieć nowych faktów, coś może się jeszcze pojawić, natomiast w tej biografii już nic więcej się nie zdarzy. Więc krótko żył. Stworzył fajne piosenki, które do dzisiaj nucimy, które do dzisiaj są pamiętane. A poza tym jest w tej biografii, i o tym też byłem przekonany, tym więcej, im dłużej się nią zajmowałem, że biografia Krzysztofa Klęczona jest z gruntu arcypolska. Mit Ameryki, emigracja, granie w klubach, ale też praca na chleb po prostu, tak? Do mitu pasuje jeszcze jedna rzecz. Tragiczna śmierć artysty. To zadziwiająca historia. Ktoś przeciął przewody hamulcowe, to nie jest wymyślone. Tak ustalił dealer samochodowy, tak, od którego wtedy kupiła samochód. Z jakich powodów, kto to zrobił, nie wiadomo. Można snuć domysły na ten temat. Sam wypadek był, jeśli tak można powiedzieć, też taki dziwny, bo przecież oni jechali odwrotnie, to Alicja prowadziła prawie przez całą drogę. Przesiedli się na kilka minut przed tym, nim uderzył w nich samochód, czy oni uderzyli w samochód, ponieważ tutaj relacja Alicji i relacja potem policyjna trochę się różni, co jest skądinąd zrozumiałe, bo ona to pamięta tak, że widzi światła i traci przytomność. Świadkowie zniknęli, tych trzech kierowców, trzy pojazdy brały udział w tym wypadku. Zostali spisani, ale okazało się, że podali fałszywe numery telefonów, fałszywe adresy, krótko mówiąc, nie odnaleziono ich. To też dziwne, prawda? I potem przecież Krzysztof Klęczon nie zmarł od razu, trafił do szpitala, przeszedł operację, ta operacja się w zasadzie udała, więc lekarze mówili, że no, powinien wyjść z tego, tak? 40 dni walczył o życie i przegrał tę walkę. A o książce Krzysztof Klęczon, historia jednej znajomości, rozmawiali Tomasz Podkaj i Mateusz Matyszkowicz. Dziękujemy bardzo. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. No matter the price, promise to survive, persevere and fly, as you've always done. And you said the poison in the kiss is the lie upon the lips, true words were never shared. Promise that always remains. Love. To był Chris Cornell. Nie wiem, jak to Człuchów zniesie, bo od rana otrzymuję dziesiątki listów o tym, że wybierają się państwo do Człuchowa na Polish Boogie Festival. I troszkę to są takie listy zaczepne od państwa, bym mówił o tym festiwalu. Oczywiście powiem, ale to nie jedyny festiwal, jaki się odbywa. A poza tym już o tym wspominaliśmy dziś po 9:00. W każdym razie trzymajmy się hasła Let's Boogie. Poza tym o godzinie 9:00 napłynęła jedna nieśmiała relacja z koncertu Red Hot Chili Peppers w Krakowie. Red Hot Chili Peppers, a być może jeszcze ktoś wyśle kilka zdań do radia na temat tego koncertu. To czekamy do 12, czyli do południa. Teraz o innym koncercie i o festiwalu, o którym informujemy po raz drugi. Festiwal 3-PL w Kudowie Zdroju. Drugi festiwal 3-PL odbędzie się na granicy polsko-czeskiej w Kudowie Zdroju i sąsiadującym z nim czeskim Nachodzie w dniach od 26 do 29 lipca. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu 3-PL jest tytuł znanego utworu noblisty Boba Dylana Times They Are Changing, który w Polsce śpiewała Maryla Rodowicz, a w Czechach Marta Kubisowa i Helena Wondraczkowa. Taki tytuł nosi też koncert galowy, w którym ta właśnie pieśń połączy i wykonawców, i publiczność czesko-polską zgromadzoną na tym koncercie. A w koncercie galowym pod takim właśnie hasłem Times They Are Changing wezmą udział m.in. Helena Wondraczkowa, tercet, czyli kwartet, Paweł Domagała i Renata Przemek. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, martwisz się, nie zaśniesz skoro z tobą jedzie, jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział, przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec, myślisz jestem Bóg wie jak wyjątkowy, czy twój pociąg będzie opóźniony? Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec, myślisz jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale my Festiwal 3-myślnik.pl, czyli po prostu Festiwal Czechy Polska. Kudowa Zdrój, koncert galowy, w koncercie galowym m.in. Helena Wondraczkowa i Renata Przemyk. I jeszcze istotna informacja, o której zapomniałem i przepraszam kolegę, koncert galowy poprowadzi Artur Andrus. Do Kudowy Państwa oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół Foo Fighters i utwór Run mają również swoje miejsce w zestawie do głosowania i czekają na głosy Państwa do piątku, do 12 w południe, a wieczorem na odtworzenie w liście przebojów programu trzeciego. Teraz jeszcze zaproszenia dla Państwa. Zaproszenie na spektakl Teatrzyku Zielone Oko na żywo. Tym razem Ostatni skok Jerzego Janusza Fafary w reżyserii Janusza Kukuły. Spektakl odbędzie się w najbliższą niedzielę, 30 lipca o 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zarezerwować dla siebie miejsce w tym teatrze. Teraz u Piotra 2 2 i 7 3. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko do jutra! Szalone ceny w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD 55 cali LG Smart za 2599. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Pralka Bosch Vario Perfect. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie za 17:11. Fajny film. To bez wątpienia wielki przebój filmowy ostatnich tygodni na świecie, od piątku także na ekranach polskich kin. O Dunkierce Christophera Nolana z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jerzwiński. No to w tym wypadku chyba możemy powiedzieć, że spotykamy się jak fan z fanem tego filmu. Zdecydowanie tak. Uważam, że Dunkierka Christophera Nolana jak do tej pory to jest jeden z lepszych filmów tego roku. Już teraz amerykańscy krytycy piszą o tym, że nowe dzieło Nolana będzie bardzo poważnym kandydatem w walce o przyszłoroczne Oscary. No właśnie, to teraz warto zauważyć, dlaczego to jest taki wyjątkowy film, szczególnie, że on się jednak pojawia u nas w repertuarze wakacyjnym, co o tyle nietypowe, bo jednak zacznijmy od samej historii, opowieść wojenna. Tak, jak najbardziej. Generalnie duże widowiska, które są pomyślane jako właśnie kandydaci do nagród, zazwyczaj pojawiają się pod koniec roku, a sam Christopher Nolan doszedł do wniosku, że lipiec to jest idealny moment na wprowadzenie takiego tytułu i mu on się dobrze kojarzy z czasów, kiedy jeszcze kręcił kolejne części Mrocznego Rycerza i uważa, że wtedy widownia chętnie chodzi na takie rzeczy do kina. No rzeczywiście, jest to przedziwny film wojenny trwający. To jest w ogóle najkrótszy film Nolana od czasów bodajże jego debiutu. Trwa tylko 106 minut, co jak na wielkie widowiska wojenne to jest bardzo krótki metraż. Zazwyczaj kojarzy mnie z takimi kolubrynami trwającymi niemal 3 godziny, a tutaj rzecz bardzo krótka, zwarta, niemalże pozbawiona dialogów, rozgrywająca się na trzech planach czasowych. Mamy więc wątek lądowy trwający tydzień, czyli historię młodych żołnierzy próbujących przetrwać na plaży w Dunkierce. Mamy wątek trwający jeden dzień i to jest wątek właściciela jachtu granego przez Marka Rylansa, który wyrusza na pomoc żołnierzom, żeby ich sprowadzić do Wielkiej Brytanii. I trzeci wątek trwający godzinę. Jest to wątek pilota granego przez Toma Hardiego, który właśnie z powietrza próbuje walczyć z niemieckimi samolotami i uratować również tych młodych żołnierzy. I Christopherowi Nolanowi udaje się te trzy wątki w jakiś przedziwny sposób wpleść w jedną całość. Także mamy tutaj takie manipulacje czasem. Wydaje nam się, że to wszystko trwa w tym samym momencie, chociaż rzeczywiście ta skala czasowa jest bardzo różna. No i kolejny raz reżyser pokazuje, że jest mistrzem narracji, chwytania widza za gardło. Tutaj od samego początku jesteśmy wrzuceni w bardzo dramatyczną opowieść. Nie ma w ogóle Niemców. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo o Niemcach wiemy, bo oczywiście ktoś strzela do bohaterów filmu, do aliantów, ale ich nie ma. Tak, jak najbardziej. Tutaj w ogóle nie pada określenie Niemcy czy naziści, jest tylko wróg. I ten wróg jest przez cały film niewidoczny, no może poza tymi samolotami, które gdzieś tam krążą na plaży, ale samych pilotów nie widzimy. I jest to też film praktycznie pozbawiony jednostkowego bohatera. Sam Christopher Nolan w wywiadach podkreśla, że indywidualność jest bardzo przecenianą cnotą w dzisiejszych czasach, a rzadko zwraca się uwagę na takie poświęcenie zbiorowe. I on chciał powrócić do tych starych czasów, oddać hołd starym zasadom, dlatego wielu jego bohaterów nawet nie ma imion, nie wiemy nic o ich biografiach, nie mamy obrazów, na przykład matek, które gdzieś tam piszą listy do synów wytęsknionym. Jesteśmy wrzuceni w bardzo gorącą sytuację, a mimo to trzymamy kciuki za te postaci. No to chyba zgodzisz się z moim stwierdzeniem, już w ten sposób mówiłem o tym filmie w Trójce, że chociaż mamy wiele przykładów kina wojennego, to Christopher Nolan znowu przekracza, i to powiedziałbym dalece w tym gatunku, granice. Jak najbardziej. Dla mnie to jest film awangardowy, niemalże eksperymentalny. W ogóle wydaje mi się, że współczesne kino rozrywkowe potrzebuje Christophera Nolana w czasach, kiedy Hollywoodem rządzą franczyzy, rebooty, prequele, sequele, uniwersa, superbohaterowie. Mamy reżysera, który mógłby nakręcić dzisiaj nawet film, nie wiem, o kładzeniu paneli podłogowych albo hodowaniu rzodkiewki, a i tak wiemy, że wytwórnia Warner Bros., którą ma podpisany kontrakt, prawdopodobnie dałaby mu na to budżet, ma do niego zaufanie. Jest to reżyser, który potrafi sprzedać widowni każdy temat, dostarcza dzieło na bardzo wysokim poziomie. Dla mnie Dunkierka to jest jego najlepszy film od czasów Mrocznego Rycerza. Dziękuję panom bardzo. Z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Stories, and I know for a fact everybody sees. bullseye on my back. Yeah. I'm smelling a conspiracy. Telling lies about me constantly. They're stalking me. I see you there. Don't you know that feeds my paranoia personality? To tytuł tego utworu, Paranoid Personality, to był Alice Cooper. Słucham tego utworu już pewnie po raz 20 i muszę powiedzieć, że słuchając pierwszy raz, ten utwór nie jest mocno krzykliwy i taki rzucający się w oczy czy w uszy natychmiast, ale po przesłuchaniu 20-krotnym, to jest ładnie wykonany utwór. Alice Cooper po latach spisuje się ciągle znakomicie. Teraz jest chwila, bo dokładnie za 10:11, by jeszcze raz wspomnieć o, króciutko, o Polish Boogie Festival. Dziś to się wszystko zaczyna w Debrznie, jeśli państwo tam się wybiorą. Dzisiaj szaleństwo i organizatorzy zapewniają, że tam można dzisiaj odkryć, na czym polega dzikość serca. Polish Boogie Festival Człuchów. Dziś tylko wspominam leciutko i króciutko, dlatego że jutro zabieramy ten nasz piękny srebrny mikrofon i będziemy na rynku w Człuchowie i stamtąd jutro program do południa i dużo będziemy mówić o festiwalu Polish Boogie Festival. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car, of course you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Yeah! Summertime. Yeah. Brands to Summertime Blues. Jeszcze go w Człuchowie nie było, ale moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu. Jutro z Człuchowa z rynku nadajemy i jeszcze raz ponawiam zaproszenie w stronę Państwa. Proszę przyjść, wspólnie się na rynku pobawimy i wspólnie porozmawiamy i o festiwalu Boogie, i o, będą tancerze, będą zwolennicy starych motocykli. Wszystko jutro będzie na rynku w Człuchowie. Dzisiaj się zaczyna w Debrznie, proszę o tym nie zapomnieć, tam także wielu przyjaciół Trójki pewnie się pojawi. Program trzeci za 7 minut 11. Thank you.